ye muri dira ya yo yada ye manzuzu yeru ya kunda toto ye manzuzu kotaru kamu kurusi toto ye mama bana yula kunosi sa ye ya ya bana yula kunosi tando Salam, bo, bo, di, lu, mo, e, na, bo, di. Wo, bu, salam, bo, bo, di, lu, ku, mi, na, ju, lu.